Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 1 stycznia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rekord skoczni i pierwsze miejsce dla Dawida Kubackiego w Garmisch-Partenkirchen. Trzeci był Piotr Żyła. Kolejnych 300 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19 w poniedziałek trafi do Polski. Znaleziono ciało jednej z ofiar osunięcia się ziemi w Norwegii. Wciąż poszukiwanych jest 9 osób. Dawid Kubacki wygrał, Piotr Żyła był trzeci, a Kamil Stoch czwarty w niemieckim Garmisch-Partenkirchen na drugim konkursie turnieju czterech skoczni. Kubacki skoczył 144 metry i o pół metra poprawił rekord skoczni. Pod wielkim wrażeniem rekordowego skoku Kubackiego jest czołowy polski skoczek z lat 80. Janusz Malik. Ten drugi skok to było takie premium konkursu w wykonaniu właśnie Dawida. To jest taki skok na pograniczu super doskonałości. Janusz Malik uważa, że Dawid Kubacki ma duże szanse na końcowy sukces. Teraz skoczkowie przenoszą się do austriackiego Innsbrucku. Trzeci konkurs turnieju w niedzielę. 200 tysięcy dawek szczepionek trafi w poniedziałek do szpitali węzłowych w całym kraju. W poniedziałek również do Polski dotrze kolejny transport 300 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer-BioNTech. Wkrótce zostaną wydane wszystkie szczepionki, które miały być wykorzystane w pierwszej fazie szczepień grupy zero, podkreślił minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień. A pozostała liczba szczepionek zostaje w magazynach, bo pamiętajmy, że pełne zaszczepienie to podanie pacjentowi dwóch dawek. Szef KPRM powiedział, że dzielenie dostarczonych do Polski szczepionek na dwie części jest i będzie stałą praktyką. Każdą obecnie przychodzącą do Polski partię dzielimy na dwie części. Jedną wydajemy do zaszczepienia, druga zostaje w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych po to, żeby była gwarancją, iż zaszczepiony po raz pierwszy pacjent otrzyma drugą dawkę. Resort Zdrowia podał dziś, że dotychczas pierwszą dawkę szczepionki otrzymało blisko 48 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Francja wydłuża godzinę policyjną w 15 departamentach z powodu wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa. Nowe przepisy mają obowiązywać od jutra. Za tydzień natomiast francuski rząd podejmie decyzję o możliwym przedłużeniu tych ograniczeń. Godzina policyjna będzie obowiązywała od 18 do 6 rano w 15 departamentach, ogłosił rzecznik rządu Gabriel Attal. Do tej pory wychodzenie z domu było zakazane od 20. Przepis ten dotyczy departamentów na wschodzie kraju, w regionach Grand Est, Burgundii, Franche-Comté, Auvergne-Rodan-Alpes oraz Prowansji-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Od kilku dni lokalne władze domagały się zaostrzenia restrykcji sanitarnych w związku z trudną sytuacją w szpitalach i wzrostem liczby nowych przypadków koronawirusa. Rzecznik rządu Gabriel Attal poinformował również, że z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju instytucje kultury pozostaną zamknięte na początku stycznia, wbrew wstępnym założeniom rządu. Wczoraj we Francji na COVID-19 zmarło ponad 250 pacjentów. Infekcję tą wykryto u niemal 20 tysięcy osób. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Norweska policja poinformowała o odnalezieniu ciała jednej z ofiar osunięcia się ziemi w miejscowości Ask w pobliżu Oslo. Nadal poszukiwanych jest 9 osób, w tym kilkoro dzieci. Akcję, w której wykorzystywane są drony i helikoptery, utrudnia śnieg i niestabilny grunt. Poszukiwania mają być kontynuowane w nocy. W wyniku osunięcia się ziemi 10 osób zostało rannych, 6 z nich trafiło do szpitala. Na koniec podsumowanie pandemicznego 2020 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. Duża część działalności została przeniesiona do internetu. Wirtualne zwiedzanie, wykłady, spotkania dla dzieci czy spacery historyczne obejrzało 3,5 miliona osób. Z oferty zdalnych lekcji skorzystało 1,5 miliona widzów, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Już w samym grudniu mieliśmy 100 lekcji zdalnych, a przecież grudzień jest niepełnym miesiącem, jeśli chodzi o dni lekcyjne. Więc mamy takie poczucie, że nam się udało przenieść tą działalność do internetu. Ale to, co okazało się ciekawe dla naszych odbiorców, to właśnie to, że to nie są jakby nagrane wcześniej lekcje, że to są lekcje po drugiej stronie, tak jak w prawdziwym wykładzie, jest żywy człowiek, który reaguje na pytania, który prowadzi zresztą uczniów czy odbiorców w miejscach, które często są niedostępne dla zwiedzających. W ubiegłym roku muzeum zorganizowało także akcję Zadzwoń do dziadka, podczas której pracownicy i wolontariusze monitorowali sytuację powstańców w czasie epidemii. Natomiast przed świętami w ramach paczki dla powstańca dostarczono prawie 700 paczek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od zera na ziemi lubuskiej do 6 na Podkarpaciu. Noc chłodna z temperaturą od minus 3 stopni na Dolnym Śląsku do plus 1 w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Wieczorem i w nocy na południu kraju gęste mgły. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio, program trzeci o 8 minut po 18. Wracamy do podsumowania roku 2020 w sporcie. Nie tylko jeśli chodzi o sporty, można powiedzieć, fizyczne, ale również o te z udziałem maszyna, więc sporty motorowe. Mamy się czym pochwalić. Z nami Kajetan Kajetanowicz, można powiedzieć, że jedyny obecnie polski kierowca na najwyższym poziomie światowych rajdów. Witam cię, Kajetan, niezwykle gorąco. Dobry wieczór, witam wszystkich. Kajetan Kajetanowicz po zdobyciu, drodzy państwo, wicemistrzostwa świata WRC 2 w 2019 roku. Ma także bardzo mocny kolejny sezon w rajdowej elicie. Wygrał rajd Turcji, był drugi w rajdzie Sardynii, w obu imprezach także zdobywając punkty w klasyfikacji generalnej WRC jako pierwszy Polak od czasów startów Roberta Kubicy. To był trudny sezon, to był trudny ten 2020 właściwie rok dla wszystkich sportowców. A jak ty go wspominasz? Tak, zdecydowanie zwariowany czas. Nie powiem, że to był wymarzony sezon, ale chyba głównie ze względu na pandemię, ponieważ musieliśmy zmieniać swoje plany, rajdy były przekładane, odwoływane i dlatego trudno było tą motywację utrzymać na najwyższym poziomie. Po powrocie z Meksyku, w zasadzie ledwo wróciliśmy z tego Meksyku, bo tam nas dopadła ta taka światowa pandemia, można powiedzieć, ogólnoświatowa. Myślę, że ta długa przerwa też nie była łatwa, bo ponad w zasadzie pół roku czekaliśmy na kolejny start, a później kumulacja tych rajdów, więc to był wielki egzamin, nie tylko jeśli chodzi o umiejętności jazdy, ale także dla całego zespołu, taki logistyczny. Ale myślę, że zdaliśmy ten egzamin, ponieważ mimo tego, że właśnie było trochę wzlotów i upadków, skończyliśmy na podium ten sezon w Mistrzostwach Świata. To trochę takie spełnienie marzeń, ponieważ drugi raz z rzędu tego dokonaliśmy i mamy niedosyt oczywiście, ale to chyba takie sportowe zacięcie, sportowa złość. Ja myślę, że właśnie przekujemy ją na motywację i mam nadzieję na sukcesy w tym roku. Specjaliści mówią, gdy pytam o Kajetana Kajetanowicza, że twoją wielką siłą jest to, że jeździsz bardzo szybko, bardzo regularnie, podwyższasz swoje umiejętności cały czas, ale kluczem do tego wszystkiego jest siła psychiczna. No pamiętamy to koszmarne dachowanie w Estonii, a potem były kolejne rajdy i znakomite starty. Tak, faktycznie po tej długiej przerwie pojechaliśmy na rajd Estonii. Duże zaskoczenie od pierwszych kilometrów. W zasadzie nawiązywaliśmy walkę nie tylko z zawodnikami w swojej klasie, ale z zespołami fabrycznymi, z zawodnikami w autach fabrycznych. Wygrywaliśmy odcinki specjalne, ale rajd zakończyliśmy na ostatnim odcinku specjalnym, gdzie walczyliśmy właśnie też z fińskimi kierowcami, z Huttunenem, Jarim Huttunenem i zakończyliśmy w lesie. Niestety mieliśmy poważny wypadek, chyba jeden z najpoważniejszych, na pewno jeden z najpoważniejszych, zastanawiam się, czy nie najpoważniejszy w mojej karierze. Tutaj trochę takie zakłócenie tego, co powiedziałeś przed chwilą, ponieważ mówiłeś o regularności, a to się właśnie przydarzyło, ale takie są rajdy. Faktycznie statystyki mamy dobre. Natomiast po tym rajdzie ciężko było się pozbierać psychicznie, mentalnie, ale musiałem to zrobić. Musiałem to jak najszybciej zostawić za sobą, ponieważ auto nie istniało. Zespół dostarczył mi nowy samochód, a już tydzień później siedziałem w nowym samochodzie na rajdzie Turcji na testach i rozpoczynałem przygotowania do właśnie kolejnej rundy Mistrzostw Świata. I okazało się, że jesteśmy w stanie walczyć tam o zwycięstwo i właśnie tego dokonaliśmy. 2-3 tygodnie później, dokładnie niecałe, 3 tygodnie później zajęliśmy drugie miejsce na rajdzie Sardynii, walcząc o zwycięstwo. Do ostatnich odcinków specjalnych nawet byliśmy 1/10 za liderem, ale złapaliśmy kapcia przysłowiowego, czyli przebiliśmy oponę i musieliśmy zadowolić się drugim miejscem. Także faktycznie to pokazuje, jak bardzo przewrotny był ten sezon, ale my wychodzimy z niego w zasadzie już mamy kolejny rok, więc powinniśmy myśleć o kolejnym roku, ale faktycznie, jak tak wspominam, to był to dla nas udany sezon, niewątpliwie. Kajetan, gdy tak czytam depesze, informacje o tobie, rzuca się na pierwszy plan bardzo ważna kwestia, że tak naprawdę w tym prywatnym samochodzie Kajto wielokrotnie pokonywał faworyzowanych kierowców ekip fabrycznych. To pokazuje ogromną klasę, ogromne ojeżdżenie, można powiedzieć, w tych warunkach bojowych. Mi trudno oceniać swoje umiejętności. Na pewno na to składa się praca całego zespołu, który daje mi takie możliwości. Jeżdżę ze wspaniałym pilotem, Maćkiem Szczepaniakiem, który też daje mi dużo wsparcia. To jest trochę faktycznie przełamanie też stereotypów. Urodziło mi się drugie dziecko i wszyscy mówili, że pewnie zwolnię. Ja też tak do tej pory myślałem, że tak będzie, ale przekułem to właśnie na wielką motywację do jeszcze cięższej pracy i można powiedzieć śmiało, że ten sezon był najszybszy dla nas. To znaczy potrafiliśmy jechać szybciej niż kiedykolwiek, nawet wtedy, kiedy zdobywaliśmy 3 razy z rzędu tytuł Mistrzów Europy, to tak nie było, jak jest w tej chwili, jeśli chodzi o moje przygotowanie, o moją prędkość. Mam nadzieję, że będę mógł to kontynuować i właśnie w tą stronę zmierzać, żeby móc nie tylko poszczególne rajdy wygrywać, ale jak najwięcej tych rajdów wygrywać w całych mistrzostwach. Szczęśliwy ojciec jeździ coraz szybciej i będziemy trzymali Kajetan kciuki, żeby było jeszcze szybciej, ale i cały czas bardzo, bardzo bezpieczny. Kajetan Kajetanowicz był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci niezwykle gorąco, a za moment bardzo. Będziemy rozmawiali o kolejnej bardzo ciekawej dyscyplinie, która w 2020 roku przyniosła nam mnóstwo sukcesów. Niemal minut po godzinie 18. Sportowe podsumowanie 2020 roku w radiowej trójce. Zapasy od lat przynoszą nam wiele powodów do dumy, ale ten trudny, pandemiczny rok był wyjątkowy właśnie w wykonaniu zapaśników. Z nami prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron, wicemistrz olimpijski. Andrzej, witam cię gorąco. Również witam serdecznie w tym nowym, mam nadzieję, lepszym roku. Oby tak było, a zaczęło się wszystko, jeśli chodzi o ten 2020 rok, bardzo dobrze w Rzymie. Złoto Murada Gadżijewa w Mistrzostwach Europy. Znakomity start i to Murad wywalczył sobie ten medal w swoje urodziny, ale to był tylko początek znakomitej serii, znakomitej pasy polskich zapaśników. Czyżby te czasy Atlanty pomału wracały? O, chciałoby się, żeby te czasy wróciły, kiedy polskie zapasy brylowały na całym świecie. Dzięki zapasom pamiętamy Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. Polacy przez dwa dni byli na pierwszym miejscu punktacji medalowej. W związku z tym było to wydarzenie na miarę tysiąclecia. Jedno tysiąclecie minęło, zaczęło się drugie, więc czemu by nie powtórzyć tego rodzaju sukcesu? Na pewno będzie trudno, ale rzeczywiście zapasy się odradzają. Poza Muradem, prawda, jeszcze pamiętamy, Robert Baran stanął na drugim stopniu podium, więc ten rok zaczął się dla nas naprawdę nieźle. Potem ta koszmarna pandemia, która pokrzyżowała plany wszystkim sportowcom. na całym świecie, ale końcówka roku była naprawdę imponująca. No tak, pamiętamy, mówiliśmy o tym w Trójce, a więc Puchar Świata, czyli takie zawody, które zastąpiły Mistrzostwa Świata i 7 medali biało-czerwonych, to jest naprawdę wynik imponujący, tym bardziej, że no, nie wszyscy o tym wiedzą, ale styl, w jakim zaprezentowali się podczas tej rywalizacji biało-czerwoni, był także imponujący. Dokładnie. Poziom, jaki był na tych mistrzostwach, to taki, można powiedzieć, że były małe mistrzostwa świata. Natomiast chciałbym tylko dodać, że nasz zawodnik Murat Gadżijew, który kandyduje do 10 najlepszych sportowców roku, no, osiągnął w tym roku jeden z najlepszych wyników wśród naszych wspaniałych sportowców, choć ten rok był bardzo, bardzo ubogi, więc mam nadzieję, że w końcu zapaśnicy zaczną funkcjonować w plebiscytach 10 najlepszych sportowców. Tego oczywiście mu bardzo, bardzo życzę, zważywszy na to, że ten rok, który już mamy, 2001, jest dla nas bardzo ważny, ponieważ będziemy mieli Mistrzostwa Europy Seniorów w naszym kraju, no i Igrzyska Olimpijskie. 32 lata ma Murat Gadżijew, urodził się 15 lutego 88 roku w Dagestanie, ale od 2012 roku już po przyjeździe do Białogardu no, reprezentuje nasz kraj i to z jakim skutkiem. Właściwie ja pamiętam, ilekroć rozmawiałem z Muradem, a przecież jeżdżę z wami na zawody zapaśnicze wiele, wiele lat, on zawsze prezentował taką postawę, która mi imponuje, gdy zajmował miejsce trzecie, drugie, zawsze był niezadowolony, on zawsze chce wygrywać. No i to cechuje wielkich sportowców. Nigdy nie poprzestają na laurach, nawet zdobędzie pierwsze miejsce, oczywiście się cieszę, ale już myślę o kolejnych zawodach, o kolejnym roku, żeby powtórzyć ten wynik, żeby pokazać swoją dominację, a jeżeli jest to miejsce poniżej pierwszego, zawsze jest ten niedosyt. No, na szczęście Murat prawie co roku przynosi, on zdobył już 7 medali dla naszego kraju. On się już tu zadomowił, on się czuje Polakiem, mamy się nawet, żartujemy sobie, że zmienimy mu nazwisko na Gadziewski i wtedy będzie już w pełni naszym rodakiem, no ale co by nie powiedzieć, to jest dosyć znamienne w współczesnym świecie, że sportowcy jeżdżą po całym świecie, migrują, szukają swojej szansy. Czasami się okazuje, że nie znalazł miejsca w reprezentacji w swoim kraju, jedzie do innego, znalazł idealne warunki i tam zaczyna się rozwijać i zdobywać się dla tego kraju, ale przede wszystkim dla siebie. On chce udowodnić wszystkim, że to on jest tym najlepszym na świecie i na to liczymy. W każdej dyscyplinie jest niezwykle ważny impuls, jest niezwykle ważna postać, do której równają pozostali. Czy twoim zdaniem właśnie Gadżijew w polskiej reprezentacji jest tego typu osobowością? Zdecydowanie tak, jest to niesamowicie skromny chłopak, który jest obdarzony wyśmienitą techniką. Bardzo mocno go wspiera trener Jusup Abdusalamow, który co prawda jest bardzo blisko jego miejsca zamieszkania, ale to jest właśnie Dagestan, Czeczenia, gdzie jest 30 parę języków, taka wieża Babel ma 60 kilometrów, ale rozmawiają ze sobą po rusku, bo już ten dialekt jest całkiem inny. Wreszcie znaleźli jeden wspólny język polski, świetna współpraca i tak jak słusznie zauważyłeś, on jest wzorem dla innych, on jest przykładem, że jeżeli się pracuje, to można osiągnąć sukcesy. Już nie mówiąc o tym, że on formalnie pomaga, całą swoją technikę sprzedaje, mówiąc kolokwialnie, swoim kolegom na treningach, no i każdy chce do niego doszlusować. Powiem szczerze, że też mamy takiego no w tej chwili dominującego w stylu klasycznym Gevor Gadżijew, który również dysponuje świetną techniką i również niesamowicie skromny, a już zdobywał medale na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, świetnie się zakotwiczył na polskich Mazurach, Kaszubach i tam już z całą rodziną żyje i zdobywa medale dla nas. Miejmy nadzieję, że ci czołowi zawodnicy w swoich dyscyplinach no, dadzą nam wiele, wiele radości w tym nowym roku. Tak jest, tak jest. Oby tych medali było jak najwięcej, oby ta Atlanta wróciła i obyśmy mogli cieszyć się z sukcesów polskich zapaśników. Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, wicemistrz olimpijski z Moskwy, był moim i państwa gościem, a za chwilę będziemy mówili o łyżwiarstwie, a konkretnie o short tracku. Be there. 18.26, podsumowanie sportowe 2020 roku. To teraz, zgodnie z zapowiedzią sprzed chwili, będziemy mówili o łyżwiarstwie szybkim, o jednej z konkurencji łyżwiarstwa szybkiego, a więc short tracku, gdzie również nasi zawodnicy ostatnimi czasy rozwijają się bardzo, bardzo mocno, a chyba najbardziej sztandarową postacią jest Natalia Maliszewska. Maliszewska jest chyba naszą największą nadzieją na zimowe igrzyska w Pekinie w 2022 roku. Świetne starty, ale o tym porozmawiamy z Jakubem Jaworskim, olimpijczykiem z Vancouver, specjalistą, komentatorem właśnie tej specjalności, jaką jest short track. Witam cię, Kuba, serdecznie. Dzień dobry, Boguś. Dzień dobry Państwu. No właśnie, mówimy tutaj bardzo dużo, ciepło o Natalii Maliszewskiej. Oczywiście pewnie za moment opowiesz o tych jej głównych sukcesach w 2020 roku, ale tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę, że cała kadra się bardzo mocno rozwinęła. Tak, to prawda. Szortek, można powiedzieć, buduje się. Do niedawna można powiedzieć, że to była dyscyplina, której bardzo mało Polaków można było powiedzieć, że rozpoznaje. Teraz, biorąc pod uwagę fakt, że pomagam Natalii w umowach sponsorskich jako jej agent i menedżer, no to mogę powiedzieć szczerze, że ten odzew również jest jakimś świadectwem tego, że ma coraz więcej sukcesów, jest coraz bardziej popularna ta dyscyplina. I oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie kwestia sukcesów Natalii, ale i całej kadry, tak jak powiedziałeś, bo oprócz Natalii wschodzące nazwiska to jest Kamila Stormowska, Nikola Mazur. Do tej pory jeszcze przed Natalią i starsza siostra Patrycja Maliszewska w europejskiej scenie, nie tylko europejskiej, ale światowej, brylowała na dystansie najkrótszym, czyli 500 metrów. I co jest bardzo ciekawe, to również mężczyźni, a zwłaszcza Rafał Anikiej, który bardzo często pojawiał się w tych prawie że najważniejszych biegach, czyli finałach B w ostatniej edycji Pucharu Świata. To są wszystko bardzo ciekawe świadectwa tego, że dyscyplina bardzo mocno się rozwija i wydaje mi się, że nie tylko Natalii Maliszewskiej będziemy mogli kibicować na tych najbliższych zimowych igrzyskach olimpijskich. W styczniowych Mistrzostwach Europy w Debreczynie Maliszewska wywalczyła brązowy medal na swoim koronnym dystansie 500 metrów, ale pamiętamy także znakomite starty w Pucharze Świata. W Pucharze Świata, gdzie przecież jeszcze do niedawna brylowały Azjatki. Teraz ta tendencja się zmieniła i cieszymy się, że w tym odwrocie od tendencji tej azjatyckiej uczestniczą biało-czerwoni. Europa bardzo mocno poszła do góry. To jest bardzo ważne i to trzeba zaznaczyć, bo teraz mistrzostwa, kiedyś, jeszcze za moich czasów, kiedy ja jeździłem, mistrzostwa Europy były brane pod uwagę jako, można powiedzieć, taka delikatna rozgrzewka przed tym czempionatem świata. Teraz tendencja, tak jak powiedziałeś, dość mocno się obróciła. Azjatki, a zwłaszcza Koreanki, które do niedawna brylowały i trzymały pieczę nad tymi najważniejszymi wynikami i praktycznie zajmowały wszystkie stopnie podium, gdzieś poznikały. Mają problemy, jeśli chodzi o szkolenie. Ciężko jest im znaleźć formę, więc te mistrzostwa Europy nabrały znacznie większego znaczenia. Tym bardziej cieszył właśnie te sukcesy Natalii, bo w ostatnich mistrzostwach Europy był faktycznie brąz na 500 metrów. Rok wcześniej historyczne złoto na mistrzostwach Europy również o tym dystansie, więc Natalia broniła tego tytułu mistrzowskiego. To pokazuje, jak mocna jest Natalia, bo z jednej strony są to faktycznie medale czempionatu europejskiego, natomiast mistrzostwa świata również bardzo dobrze Natalii wychodzą. Ma medale tej imprezy na swoim koncie i to cieszy. Ten progres na arenie europejskiej i samo podniesienie się europejskiego poziomu mówi o tym, jak wielkie milowe kroki Natalia w swojej karierze ostatnio wykonuje. No i będziemy trzymali bardzo mocno kciuki za to, aby tych kroków milowych, jak to pięknie nazwałeś, było coraz więcej. Jakub Jaworski, olimpijczyk z Vancouver, obecnie agent, jak się dowiedziałem teraz, Natalii Maliszewskiej. Bardzo dziękuję ci serdecznie, a jeszcze gwoli uzupełnienia, drodzy państwo, łyżwiarzy na krótkim torze zobaczymy po raz pierwszy w Mistrzostwach Europy w Gdańsku 22-24 stycznia 2021 roku. To za chwilę zmienimy dyscyplinę. Sportowe podsumowanie 2020 roku. Wiele dyscyplin, wiele triumfów w różnych dyscyplinach. Mówiliśmy o Natalii Maliszewskiej i short tracku i świetnych rezultatach w 2020 roku, ale znakomite rezultaty notowali także lekkoatleci, no chociażby ta wybijająca się na pierwszy plan, doceniona także w plebiscycie przeglądu sportowego na rok 2020, Justyna Święty-Ersetic. Ale zanim będziemy mówili o lekkiej atletyce, teraz dwa słowa o pływaniu. Pływanie od wielu, wielu lat dostarcza nam mnóstwa różnych emocji, no przede wszystkim tych pozytywnych, a skoro o wielkich pozytywnych emocjach, to połączymy się teraz z Otylią Jędrzejczak, naszą multimedalistką wszelakich imprez, mistrzynią olimpijską. Witam cię, Otylia, niezwykle gorąco. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, wszystkiego dobrego w nowym roku na początek. Oczywiście, to jest niezwykle istotne. Oby ten rok był znacznie lepszy od tego, który za nami, ale z drugiej strony zawsze trzeba pozytywnie patrzeć w przyszłość. Ten rok, o którym będziemy mówili, był niezwykle owocny dla powracającej do wyczynowego sportu Katarzyny Łasik, ale znamy ją przede wszystkim jako Katarzynę Wilk. Ty ją znasz, Otylio, znakomicie, bo przecież razem startowałyście w Igrzyskach Olimpijskich. Czy ciebie dziwi taka sytuacja, że po półtora rocznej przerwie Kasia wraca i to w jakim stylu? Niesamowitym. Nie, szczerze mówiąc, bo i czyna gra przy okazji, mnie szczerze mówiąc nie dziwi ta sytuacja, dlatego że biorąc pod uwagę całą drugą jej karierę, Kasia, jaka się znam od najmłodszych lat, znam bardzo dobrze jej brata Roberta Wilka, który teraz wspólnie z trenerem Benem układają cały ten program i treningowy w Stanach, no bo Kaśka na co dzień mieszka w Las Vegas i tam też trenuje. Ona skończyła studia w Los Angeles i rzeczywiście widać, to jest też tak, że ja obserwuję taką taką rzecz, że zawodnicy, którzy wyjeżdżają do Stanów na studia, bardzo często w tym okresie, kiedy studiują, no jest im ciężko złapać tą szczytową formę tak naprawdę w tym okresie na najważniejszych dla nas imprezach, dlatego że oni jakby zobowiązani są do tego, żeby tą najwyższą formę zawsze mieć na NCAA. No bo to jest najważniejsza impreza dla studentów. I ta impreza jest w marcu i później kolejne przygotowania, kolejne kwalifikacje, które zazwyczaj związek narzucał na nich w maju, to jest bardzo krótki okres czasu do przygotowania i później trzecia forma, którą by musieli mieć na głównych imprezach w sierpniu, to jakby trochę nie pozwalało chyba do końca wykorzystać tej pracy i potencjału. Druga sprawa w przypadku Kasi jest to, że Kasia bardzo dojrzała. Ona skończyła psychologię właśnie w Los Angeles, co też wzmocniło ją i psychicznie, i fizycznie poprzez trening wykonywany tam, ale przede wszystkim właśnie mentalnie. Ona przez ten czas, jak właśnie powiedziałeś, półtora roku pracowała w własnym gabinecie, ale jednocześnie coś tam robiąc. Nie mówimy tak, że ona totalnie nie trenowała. Ona jakby chodziła, uczęszczała sobie na treningi, ale tylko sporadycznie. Ćwiczyła na siłowni. Jakby cały czas gdzieś tam z bratem była w kontakcie i robiła tą aktywność, ale my nazwijmy ją takim czystym treningiem. Pomimo tego ona dawała jej dobre rezultaty, ale dobre. Natomiast w zeszłym roku skupiła się tylko na treningu, skupiła się na przygotowaniu tak naprawdę do Igrzysk Olimpijskich, na tym, żeby uzyskać kwalifikacje. I Kasia na ten moment jest jedyną polską zawodniczką indywidualną w pływaniu, która ma kwalifikację olimpijską. Ona uzyska ją najszybciej, więc ma też tą spokojną głowę, że na te Igrzyska Olimpijskie, które miejmy nadzieję się odbędą, na nie jedzie. Jakby zawiesiła gabinet, ale wykorzystuje tą swoją wiedzę właśnie w treningu. Ja się śmieję, to jest taki bardzo fajny team wilków, no bo Robert Wilk, Krzysiek Wilk, Ewelina, oni wszyscy uprawiali pływanie. Ewelina, co prawda, większość w lekkiej atletyce zdobywała medale, natomiast cały czas zostają w kontakcie, właśnie szukają nowości. Robert cały czas się rozwija, żeby z trenerem Benem jak najwięcej wprowadzić w trening Kasi, sprawdzać jej technikę, co widać w jej rezultatach, widać w jej podejściu, widać w jej spokoju na startach i to jest niezwykle, wydaje mi się, istotne. No duże wsparcie od strony męża, który ją naprawdę cały czas motywuje do tego, żeby szykowała się do igrzysk i miejmy nadzieję spełniła to swoje marzenie, no bo dzisiaj jej wynik jest najlepszym wynikiem, więc mam nadzieję, że w perspektywie długiego basenu, no bo przed nami rywalizacja na długiej pływalni, ale Kasia już w zeszłym roku, Kasia w zeszłym roku już pokazała, że ta długa pływalnia to też jest dla niej jakby bardzo dobre miejsce, w którym się doskonale czuje, właśnie uzyskując kwalifikację olimpijską i bijąc rekord Polski. Więc ja wierzę w to, że ten rok 2021 będzie dla niej dobry. Tym bardziej, że widzę w niej niesamowitą determinację, niesamowity też spokój. A to myślę, że jest bardzo istotne w przygotowaniach, że ona też już przejęła takie bardzo pozytywne rzeczy, ja to powiem, z mentalnego przygotowania zawodnika w Stanach. Nawet jeżeli te pływalnie były zamknięte, nawet nie było dostępu do pływalni, u nas w dalszym ciągu ten dostęp dzisiaj zawodnicy zawodowi mają, ale jakby był taki moment, w którym nie było, to Kasia nigdy nie powiedziała, że w Stanach też nie mogę wchodzić do basenu i to jest złe, tylko zawsze mówiła, że szukam nowej alternatywy, robię coś innego, rozwijam się w innym kierunku, co spowoduje, że będę lepsza jeszcze w wodzie. I to jest coś niesamowitego i to uważam, że tego powinni zawodnicy się dzisiaj, młodzi szczególnie, od niej uczyć. Otylia, będziemy obserwowali oczywiście bardzo mocno karierę Kasi Łasik, bo to jest to nowe nazwisko po mężu, a Kasi Wilk, pamiętamy ją głównie z tego panieńskiego. Jeszcze tak na koniec, króciutko chciałem ciebie zapytać, co u ciebie, bo dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać. Słyszałem tam przedszkole w tle, ale też były jakieś kłopoty zdrowotne już zażegnane? Tak, już operacja za mną, na szczęście niespodziewane problemy zdrowotne, przypuklina kręgu słupowa, no, która musiała być do usunięcia, nie było możliwości, żeby jakby, no, nie pozwalała mi już funkcjonować normalnie, czyli jakby chodzić, a więc zmusiła mnie do tego, żeby operację wykonać. Tak, już dzisiaj zdecydowanie lepiej, rozpocząłem okres rehabilitacji. Jestem dumna z tego, że z moją fundacją Otyli Jędrzejczak udało nam się wykonać wszystkie projekty dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu, wszystkie nasze projekty w roku 2020. Liczymy na to, że w 2021 też wykonamy, bo to są tysiące dzieci, które przeszkalamy i pomagamy im spełniać swoje marzenia w kontekście bycia najlepszym nie tylko w pływaniu, ale w ogóle w sporcie i w życiu. I to jest dla mnie bardzo, bardzo kluczowe, a ta moja dyscyplina sportu, która w roku 2020 będzie miała swoje stulecie, więc miejmy nadzieję, że ten właśnie rok olimpijski będzie takim dla nas bardzo fajnym przedsionkiem przed stuleciem Polskiego Związku Łowieckiego i Pływania. Idealnie nam to się wszystko układa. Otylio droga, zdrowia jak najwięcej. Dziękuję ci niezwykle serdecznie za tę bardzo precyzyjną analizę dotyczącą Katarzyny Wilk, naszej czołowej pływaczki i wierzymy zdobywczyni medalu podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. A dziękuję. My, drodzy państwo, za moment zmienimy dyscyplinę i będzie o siatkówce. We'll be right back. Za 13 minut 19, sportowe podsumowanie 2020 roku. No to zgodnie z zapowiedzią teraz będzie o siatkówce. Siatkówce naznaczonej w ostatnich sezonach bardzo intrygującą postacią. Wiemy, że w nowoczesnej rzeczywistości sport się bardzo globalizuje. Trwa często transfer zawodników także w obrębie nacji i nas, Polaków, dotyczy właśnie taki jeden wyjątkowy przypadek, dlatego że od pewnego czasu reprezentantem Polski w siatkówce jest, jak mówią niektórzy, najlepszy siatkarz świata, pochodzący z Kuby, Wilfredo Leon. I właśnie o tej nietuzinkowej postaci będziemy rozmawiali z Radosławem Panasem, byłym reprezentantem kraju. Witam cię, Radek, serdecznie. Dobry wieczór, witam ciebie, witam państwa. Wilfredo Leon został nominowany w plebiscycie przeglądu sportowego wśród tych najlepszych. Oczywiście jaki będzie efekt, zobaczymy 9 stycznia, kiedy to ten konkurs, plebiscyt zostanie rozwiązany. Natomiast przy tej okazji możemy sobie poopowiadać nieco o fenomenie tego zawodnika. Czy to sformułowanie, najlepszy siatkarz świata, twoim zdaniem nie jest troszkę na wyrost? Myślę, że nie, aczkolwiek wszyscy doskonale wiemy, że siatkówka to jest dosyć specyficzna dyscyplina, prawda? Tam jest kilka pozycji. Wilfredo jako przyjmujący, jako atakujący jest jedną z sześciu tylko postaci na boisku. Jest rozgrywający, jest libero, także tutaj inni też wykonują ciężką pracę. Wiadomo, że ktoś tą piłkę musi dostarczyć do rozgrywającego, rozgrywający do, dajmy na przykład, Wilfredo Leona i on jest jakby tym ostatnim ogniwem, zdobywa bardzo dużo punktów, gra znakomicie, jest bardzo silny fizycznie, mocna zagrywka, ale można stwierdzić, że jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Choć w sezonie reprezentacyjnym rozegrał tylko mecze towarzyskie, błyszczał na parkietach Serie A, zdobył super puchar Włoch, pobił rekord ligi także w prędkości zagrywki, gdy tutaj spoglądam w te statystyki, 134 km na godzinę. To przemawia do wyobraźni, aczkolwiek no jest to taki dość suchy parametr, bo samą prędkością zagrywki meczu się nie wygra. No jest to jeden z elementów, prawda, który pomaga wygrać mecze siatkarskie. Zagrywka, tak jak już wcześniej powiedziałem, też znakomity atak, szczególnie na piłce wysokiej, tak zwanej, po obronie, po złym przyjęciu, na podwójnym, na potrójnym bloku, z tego znamy Wilfredo. No najczęściej jest najwięcej punktującym również zawodnikiem w swoim zespole, czy to właśnie w Perudzi, czy wcześniej w Kazaniu, czy w reprezentacji Polski, w której gra od 2019 roku. Także no, w statystykach wyróżnia się na pewno pod wieloma względami. I co podoba mi się w Leonie, to gdy rozmawiamy z nim coraz częściej po polsku, bo szybko uczy się tego języka, gdy pytamy o Igrzyska Olimpijskie, on mówi: jedziemy po złoto. No i świetnie, tylko się z tego cieszyć. Tak jak przed chwilą wspomniałem, gra w naszej reprezentacji od 2019 roku. W Mistrzostwach Europy zdobył z naszą reprezentacją brąz, w Pucharze Świata srebro, czyli no step by step, prawda? Myślę, że wszyscy czekamy na to złoto właśnie w Igrzyskach w Tokio. No jeżeli tak twierdzi Leon, no to trzeba go trzymać tylko za słowo. Tak jak już powiedziałeś, on też jest wspaniałą postacią. On jak miał 17 lat, to już był kapitanem reprezentacji Kuby jeszcze wtedy, dla tego kraju grał. No i też nas to właśnie ujmuje, że tak szybko nauczył się języka polskiego, komunikuje się w nim właśnie już z naszymi reprezentantami, także myślę, że od razu został tutaj zaakceptowany, polubiany, nie tylko jeśli chodzi o sportowca, ale też jeśli chodzi o człowieka. My mówimy o Leonie, ale tak naprawdę potęgą od lat jest polska siatkówka. Wiemy o tym doskonale, pamiętamy, że są aktualnymi mistrzami świata, to jest tytuł obroniony i tak naprawdę Leon jest dodatkowym elementem, dodatkowym klockiem w tej układance, która już od dawien dawna stanowiła potężną siłę. Oczywiście my mamy znakomitych siatkarzy, prawda? To co powiedziałeś, dwukrotni złoci medaliści Mistrzostw Świata, ale też kilku już starszych zawodników zakończyło karierę i myślę, że Wilfredo jest takim uzupełnieniem wartością dodaną dla naszej reprezentacji. My mocno i długo czekaliśmy na to po przejściu karencji, żeby mógł zagrać w naszej reprezentacji. No i liczymy, że będzie tutaj najjaśniejszą postacią. Już w wielu meczach był najlepiej punktującym zawodnikiem naszej reprezentacji. No i liczymy, że również w tym sezonie będzie podobnie. Ja się tak zastanawiam, czego my możemy spodziewać się w kontekście Igrzysk Olimpijskich. Ostatnio na antenie radiowej Trójki rozmawialiśmy trochę o tym, ale ja cały czas się zastanawiam, czy my tak trochę nie za mocno budujemy atmosferę wokół tego pewnego złotego medalu. Przecież pamiętamy o tym, że Igrzyska Olimpijskie, ten turniej jest niezwykle trudny, nie bez przyczyny. Będąc naprawdę mocną reprezentacją, cały czas czekamy na te sukcesy olimpijskie od 1976 roku. Dokładnie, 44 lata czekamy na jakikolwiek medal. Dlatego no, cieszy z jednej strony oczywiście to, że sami reprezentanci mówią o tym złocie, ale myślę, że my czekamy na jakikolwiek, czy ważne dla naszej drużyny jest to, żeby przejść ten ćwierćfinał, czyli ten stopień, który w ostatnich kilku igrzyskach nie udało nam się przejść, czyli wejście do tej strefy medalowej, a tam już będzie zdecydowanie łatwiej gdzieś tam, myślę, to ciśnienie, które towarzyszy naszej reprezentacji od lat na igrzyskach, gdzieś spadnie, zniknie i wtedy dopiero nasi siatkarze pokażą pełnię swoich możliwości. Oczywiście jadą w roli faworyta na igrzyska, ale myślę, że do tej roli już od wielu, wielu lat są przyzwyczajeni. Grałeś w reprezentacji Polski, wiesz, z jakim to ogromnym napięciem wiąże się, gdy wychodzi się z orzełkiem na piersi. No z pewnością to jest ten aspekt, na który trzeba będzie zwrócić uwagę w kontekście tego turnieju olimpijskiego, a więc popracować nad głowami zawodników. No, myślę, że tutaj sztab trenerski pracuje nad tym już od dłuższego czasu. Trener Vital Heinen jest również znakomitym psychologiem, takim sportowym, można powiedzieć, znakomicie się odnajduje w grupie. No, Polacy znają to ciśnienie takie przedmeczowe, praktycznie w każdym meczu gdzieś w rozgrywkach, czy w Mistrzostwach Europy, czy w Pucharze Świata, czy w Lidze Narodów są faworytami, także są do tego przyzwyczajeni, aczkolwiek to, co już podkreśliliśmy wcześniej, i myślę, że ten ćwierćfinał to będzie taki języczek uwagi i na pewno nad tym trzeba będzie popracować i gdzieś podejść na większym spokoju, na większym luzie. Oczywiście wiem, że to tak łatwo się mówi tutaj w rozmowie, ale myślę, że nasi zawodnicy będą do tego meczu bardzo dobrze przygotowani. Ten poprzedni rok, 2020, był praktycznie martwy, jeśli chodzi o reprezentację. Tam to, co wspomniałeś, dwa mecze towarzyskie, dwa mecze, taka wewnętrzna gierka, ale również dwa albo trzy zgrupowania. Właśnie na tych zgrupowaniach trenerzy pracowali nad tą stroną mentalną, nad integracją, która będzie bardzo ważnym elementem również podczas igrzysk. Radosław Panas, były reprezentant Polski, był naszym gościem. Dziękuję Ci, Radku, za bardzo wnikliwą, szczegółową analizę nie tylko postaci Leona, ale także całej naszej kadry. I oby sprawdziły się te prognozy, o których mówił nasz gość, że będzie mocny ćwierćfinał, a potem tylko droga do złota. To były, drodzy Państwo, sukcesy polskiego sportu w 2020 roku. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Wydawcą był Marek Zalewski, prowadził Bogusław Solecki. Kłaniamy się Państwu nisko. 4 minuty pozostały do 19. Shadows.